A potem Miss Kittin, jej singiel 1993, zremiksowany przez Trukantę. Knock Knock, tradycyjnie już chyba trzeci tydzień z rzędu, otwieram najnowszą płytę DJ-a Koce. This feels like moving in a liquid. Keep sifting to my clothes. Can you hear me from the top of the roof? from the depths of this water. This is what I mean. Thought it would be over, but I think it's starting over. And these terrifying things I see through it. It is not a safe forever. We're lost in the clocks, and we climb the rocks, and we turn to hard crystal. DJ Koce dwukrotnie wystąpił, a właściwie dwa utwory z jego najnowszej płyty obok siebie i, co myślę interesujące, dobrze brzmią obok siebie także na płycie, bo tak właśnie zostały zamieszczone, jeden po drugim. Sięgam teraz do płyty wydanej w roku 2009. To jedna z tych płyt, która miała prezentować muzyków. W związku z tym na jednym krążku znajdujemy kilku artystów. Tytuł płyty to Significant Others. No i kim byli wtedy ci wyróżniający się inni? Oh, acordarte de mí cuando viste ese tipo. Y fue esa noche así cuando él no me dijo. Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero eso sé, quise, quise, quise que me es el bandido, bandido, bandido le amo, es el bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor, es el bandido. Fue una noche así, con el bandido. Fue una noche así, con el bandido. De Perú a Paraguay, el bandido. De Colombia a Brasil, el bandido. Bandido del amor, el bandido del amor, el bandido del amor. We'll be right back. It's another thing that flew up in my mind. Jednym z nich był, ale nadal jest, Nicolas. El Bandido to także utwór, który został mi przypomniany, jedna z próśb zgłoszonych podczas łódzkiego Silent Disco. I bardzo dziękuję za tą prośbę i bardzo pozdrawiam osobę, która Nicolasa Jara właśnie w tym nagraniu mi przypomniała. A potem Mount Kimby dołączyli się, ale to nie była wersja oryginalna, to była wersja ich utworu w remiksie Niny Krawic. To teraz będzie taka zagadka. Ta sama osoba, ale pod różnymi nazwami. We'll be right back.

Daphne, a potem Dan Snaith. No i nie są to jedyne możliwe hasła podawane na antenie przy okazji muzyki tego artysty. Znamy oczywiście inne jego wcielenia. Nie będę teraz robiła na ten temat wykładu, ale akurat publiczność tej audycji doskonale Dana rozpoznaje. A teraz utwór, który nie chce ode mnie odejść i chociaż pojawił się przed tygodniem i z reguły tak szybko nie powtarzam piosenek, to uważam, że z każdym posłuchaniem odkrywa przed nami kolejne pokłady tajemnicy. Bohemian Mobile Disco, We Go, z najnowszej płyty duetu, a potem Nun i Rian, bo tak podobno można wypowiadać nieistniejące słowo wymyślone przez Nuna, aby zatytułować utwór z jego najnowszej płyty. Na zakończenie dzisiaj taki eksperyment. Dwa utwory, które posługują się odmiennymi środkami. Artyści z różnych stron świata i z różnych czasów przede wszystkim, co ważne. Najpierw Wolfgang Voigt, który płytą Narkopop pokazał nam, jak można doświadczyć tego, że czas staje w miejscu, a na najnowszej płycie zatytułowanej Rausch kontynuuje te eksperymenty. A zatem będzie to taka muzyka, nie muzyka, czas, nie czas. Chyba najprościej odwołać się w przypadku tego utworu do przestrzeni. Wpadniemy w przestrzeń, którą wymyślił dla nas Gaz, a potem w tej przestrzeni trafimy na Meredith Monk. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Przypominam, że wszystkie utwory można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje i dwie litery PS. Spis dostępny od ręki, a także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już dobranoc, a niektórym dzień dobry.